Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. İyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'dayız. Libero programındayız. Bir futbol programı olan Libero'dayız. Ancak bugün müzik programı şeklinde devam edeceğiz. Volkan Ağır ve ben İsmail Başöz varız sadece mikrofonda. Ve bir de başkentten konuğumuz, müzik üstadımız Barış Karacosu. Barış merhaba, hoş geldin. Merhaba İsmail. Hem müzik programı olacak hem de biraz sporun da dışı. Futbolun da dışına çıkmış olacağız. Yani böyle biraz müzikli spor programı gibi bir şey yapacağız bu hafta. Bol bol şarkı dinleyeceğiz. Spora dair, ya spor hikayelerini anlatacak Barış bize zaten. Bugün müzikli, sporlu bir sohbet yapalım sizinle istedik. Barış bir sürü şarkı hazırlamış ama hepsini çalamayacağımız için bazılarından vazgeçmek zorunda kaldı. Yapabildiğimiz kadar ekleyeceğiz, sohbetimizi yapacağız. Hemen topu atıyorum. Ha, bu arada söyleyeyim tabii, Barış Karacosu'nun çok geniş bir spora ilişkin müzik arşivi var. Avrupa'da söz sahibi olduğunu söyleniyor Barış. Ya Avrupa'da değil, dünyada söz sahibiyim tabii. Pardon. Yani bana bırakırsan işi. pardon yani hiç. Abi böyle... şimdi bunun aslında Libero'yla çok yakından bir bağlantısı da var. Benim spor şarkılarına, futbol şarkılarına merakımın. Kıvanç Koçak'la zamanında Ankara'da Libero'nun çakmasını yaparken sohbet ettiğimiz konularla ilgili araya bir iki tane de şarkı çalarız diye ben bu işte ilgilenmeye başlamıştım. Tabii, bu arada biz de onarı ettin, çok teşekkür ediyoruz öyle çakma falan diyerek. yok canım, yani düpedüz çakmasıydı. Tabii yani, Barış'ın bu söylediği dönem 2000'lerin başı. Libero'nun birinci döneminden bahsediyoruz. 2000 ile 2004 arasında Açık Radyo'da yaptığımız programlar sırasında Barış da Ankara'da program yapıyordu. Dinliyorum. Yani aslında biraz üst üste çakışmıştı aynı zamanda yaptık programları ama bizim hani esinlendiğimiz program Libero'ydu nihayetinde. O iş tabii zamanla büyüdü. Birazcık işin içine girince çok böyle derya deniz bir yer olduğunu görmüş oldum ben. Yani Türkiye'de de bu işle ilgilenen insanlar var işte. Hemen söylemek gerekirse hatta bir gün belki Murat'ı çağırırsınız. Murat Meriç'i, o da Türkiye'deki şarkılarla ilgili size birazcık Murat Meriç şeyler anlatır. Poplar söylüyordu ama bize çağırırız. Keyifle. Onun dışında işte Ercan İmre'dir, yine İstanbul Üniversitesi'nden Mehmet Alkan olsun. Yani bu işle ilgilenen epeyce adam var Türkiye'de ama dünyada bu işle ilgilenen de çokça adam var. Ben biriktirdikçe bu iş dallandı, budaklandı. Sonra futbol değil başka sporlar da vara geçti. Ve işte bugün birazcık sağda solda biriktirdiğim şeylerden biraz bir şeyler çalacağım sizlere. Bu şarkılar sadece türbün şarkıları, sadece futboldan bahsetmiyorum. Hayır, bunlar değil yani sonucunda. Hiç yok. Ben hiç tribün şarkısı, bestesi biriktirmiyorum aslında. Evet, içinde tribünden sesler olan ya da maçlardan anlatımlar olan şarkılar var ama bunlar doğrudan futbolla ya da sporla, yani takımla ilgili olabilir, işte kişiyle ilgili olabilir, doğrudan sporun kendisiyle ilgili olabilir, bir turnuvaya adanmış olabilir. Önemli oranda ticari işler de var bunun içinde ama gönül işi olanlar da epeyce çok. Onlardan şey işte, hani tarih soracak olursan da benim tespit edebildiğim kadarıyla 1850'lerden itibaren bu iş başlıyor. Ne güzel. 1850'lere kadar giden futbol şarkısı yok ama bugün bir tane eskilerden bir şarkı çalacağız. Ama beyzbol olsun, başka birkaç spor için o tarihlere kadar giden şarkılar var. Müzikle, kayıt yok tabii ki ama yapıldığını biliyoruz şarkının. Müzikle sporun iç içe gidişini izleyeceğiz. Peki hemen bir şarkıya geçelim, arada sohbete devam ederiz. Şimdi birinci şarkı, yani spor müzikleri yelpazesinde çok geniş bir yer tutan bir daldan gelecek, bokstan. Yani boks gerçekten hani bizim için o kadar olmamakla beraber özellikle Amerika'da ve sonrasında dünyanın başka yerlerinde de çok başat spor dallarından bir tanesi. Ve çok erken dönemden itibaren boksla ilgili şarkılar var. Biz bugün çok özel bir şarkı dinleyeceğiz. Bunun başına sonuna ben daha önceden kendim montajlamıştım. Biraz ses de var, anlatım da var. Joe Louis ile Max Schmeling'in mücadelesini anlatan bir şarkı dinleyeceğiz. Bu mücadele 1930'lu yıllarda, 38'de yapılan bir maçtı. Şeyi de, radyo anlatımı da çok ünlü anlatımlardandır. O da çok inanılmaz dinleyici çeken radyo anlatımlardandır. Joe Louis zenci bir Amerikalı boksör. Bugün hala daha en uzun süre street boks şampiyonu kalmış kişi. Max Schmeling Hitler Almanya'sında ama çok böyle başka türlü hikayeleri de olan bir boksör. Hiçbir zaman 38'ler dünya şampiyonu olmakla beraber Nazilere kendisini çok kullandırtmayan adamlardan diye anılır. O zaman tarihi bir daha geçelim. 38'lerden bahsettin. Yanlış mı anladım? 1938'lerde mi söyledin? Maç 1938'de. Yani o saat, o zamanlarda var. 1936 olması lazım. Tamam da. Schmeling sonradan uzun süre hem boks yapıyor, daha sonra ticarete de atılıyor. Bugün Berlin'deki bir spor tesisinin adı da kendi adından verilmiş olmalı. Onların mücadelesini anlatan bir şarkı var. Şarkının başında önce maça bağlanacaklar. En sonunda da maçın tamamının anlatımını dinleyeceğiz. Tamamının anlatımı dinleyince şaşırabilirsiniz ama şimdi saniyeyi tam anımsamıyorum. 50 saniye mi 60 saniye de mi ne? Lütfoğlu'yu zaten Schmeling'i knockout ediyor. O yüzden çok da uzun değil. Telaşa mahal yok. Sen söylüyorsan keyifle dinleriz muhtemelen. Dinliyoruz bakalım. Now let's go and may the best man win. The old slogan of boxing, may the best man win, and she's about to start with this Yankee Stadium, packed to the doors. There isn't an empty seat. Joe Louis in his corner, prancing and rubbing his feet in the rosin. Max Schmeling standing calmly, getting last word from Duck Casey, and they're ready with the bell just about to ring. And there we are. Fight between Schmeling and Joe Louis is an epic in boxing history. The fight between Schmeling and Joe Louis is an epic in boxing history. The critics said the Bumba lost the fight that night because he couldn't stop Maxine smashing right. Though a disappointment he is now faced, he has been defeated but not disgraced. Joe Louis, born in obscurity, judged by the world of boxing progeny. In a few short years, he had traveled far, a shining star in Christiana. Acclaimed by even the most critical, as being spectacular and phenomenal. He achieved in 1 year, as is known by you, what it took the champions a lifetime to do. As an admirer of Joe Louis, with what you are saying, I'm bound to agree. I do appreciate your song, but on the night of the fight, boy, something that was wrong. It wasn't the same Bamba that we saw, smashing the Ancanera or the floor. I wouldn't say it was dope or conspiracy, but the whole thing looked extremely funny to me. Now staging a comeback campaign, and none can deny he's making his name. Whoever the Bamba meet, come what may, he means to uppercut them to kill and slay. Pay no attention to what you've been told. He's bound to be the champion now of the world. And though he has absorbed so much pain, well, Schmeling wouldn't like to meet him again. Down. Schmeling is down. The count is four. And he's up. And Louis, right and left to the head. A left to the jaw. A right to the head. And Donovan is watching carefully. Louis measures him. Right to the body. A left hook to the jaw. And Schmeling is down. The count is five. Five. Six. Seven. Eight. The men are in the ring. The fight is over on a technical knockout. Max Schmeling is beaten in one round. The first time that a world heavyweight championship ever changed hands in one round. In less than a round. Her şarkıdan sonra anons yapıyorduk. Şimdi 10 tane şarkıdan sonra yapacağız. Neyse 94.9'da Libero'dayız. Bugün müzik ağırlıklı gidiyoruz. Barış Karacasu'yla Ankara'dan bizimle beraber. Evet Barış, enteresan tabii boksa girmek. Biz oyunu seviyoruz dedik ama futboldan bahsederken bir yandan da müziklerle devam ediyoruz. Evet, bir sonraki şarkı. Boks çok aklımın ermediği sporlardan bir tanesidir açık söylemek gerekirse ama Dediğim gibi söz konusu olan bu etrafındaki kültür olunca boks acayip spor dallarından bir tanesi. Aynen, spor hekimi olarak söylemeye çekiniyorum ama benim için de spor demeye gerçekten çok dilimin varmadığı bir dal. Kızacaklar insanlar ama öyle yani. Bizi çok uğraştıran bir branş en azından. Evet, sonraki şarkımız? Bir tane daha bir boks şarkısı vardı ama onu atlıyorum. O da Şimen'in kendisinin söylediği hikayesi de güzel bir şarkıydı ama atlayalım çünkü bizim ikimizin de biraz çenesi düşük. Şarkıya daha çok zaman kalsın. Hadi bakalım. Benim ayrıca zaten düşük. Şimdi bir beyzbol şarkısına geçeceğiz. Beyzbol gerçekten Amerikan kültürünü yapan sporlardan bir tanesi diyebiliriz. Yani etrafında yani bizim aklımıza hayalimize gelmeyecek kadar çok çeşitli bir dünya var. Müzik de bunlardan bir tanesi. Çok eskiye giden beyzbol müzikleri var. Ama bugün birazcık daha eğlenceli bir şarkı seçtim ben. Jane Morgan ben dinleyeceğiz. O da 40'lı yılların, 30'lu yılların, hafızam beni yanıltmıyorsa, popüler şarkıcılarından da çok uzun yıllar kariyeri devam etti onun da. Bu şarkı içinde beyzbolla meraklı bir oğlanın sevgilisi olma gafletine düşmüş bir hatunun dilinden anlatılıyor. Beyzboldan bir türlü başka iş meselelere sıra gelmiyor. Arada da bir sürü beyzbol takımları, oyuncuları falan geçecek. Jane Morgan da aslında Avrupa'da müziğe başlayan, sonradan Amerika'ya gelen bir şarkıcı. Onun birazcık da Amerikan piyasasına böyle popüler bir şarkıyla girmesi için yapılmış bir şarkı bu. İstersen dinleyelim, sonra devam ederiz. Evet. Handsome and witty, who whispered to me, "You are so pretty." Soon he and I were cabareting. We had a good time, goes without saying. He came to my house, all the lights were low, and then he held me close, set my heart aglow. He told me that my lips were as sweet as wine. With that he put his two lips close to mine and talked of baseball, baseball, the Dodgers and baseball, baseball, Stan Musial and baseball, baseball, all through the night, baseball, baseball. I was so mad, I got to thinking, surely this lad will start me drinking, for there was me, eager and healthy, in love with a he. Handsome and wealthy, I tried to get him in my sweet embrace. All he had on his mind was the pen and trace. And though I saw him practically every night, we never went to movies, I saw a fight. We just saw baseball, baseball, DiMaggio and baseball, baseball, Chicago Cubs, baseball, baseball, DeRozier and baseball, baseball. My heart knew such humiliation that I sat and planned retaliation, using the wiles known to all women. I'd marry that man if it was human. The wedding bells rang, we were one in June. Triumphantly we went on our honeymoon. He held me very tight under stars so bright and whispered, darling, who do you love tonight? I told him baseball, baseball, the Tigers and baseball, baseball, Ted Williams and baseball, baseball. I love the game baseball, Yankees, Red Legs, Braves, White Sox, Indians, Phillies, Senators, Red Sox, Orioles, Athletics, Pirates, baseball, baseball, baseball. Barış Karacısı ile beraberliğimiz devam ediyor. Barış Ankara'dan şarkılarıyla. Yalnız biz Açık Radyo'nun ünlü caz programlarıyla yarışacağız biraz sonra. Böyle giderse öyle olacak. Bu arada merhaba, ben de buradayım, Volkan. Volkan hem masada hem mikrofonda. Futbol programımız beyzbol şarkısıyla sürdü. Çok keyifli bir şarkı dinledik. Barış devam edelim. Sözü Barış abi tam almadan... Barış abi, benim aklıma beyzbol filmi ve şarkısı deyince, yani film ve beyzbolu birleştirdiğimde aklıma takımlardan da bahsetti. Indians deyince Charlie Sheen'in oynadığı Wild Thing filmi geldi. İkileme olarak şey olmuştu. Orada da Wild Thing filmi şarkısı için aslında biraz da yapılmış bir beyzbol filmi gibi duruyor o da. Asıl şarkıdan yapılan en hani mühim beyzbol filmi Take Me Out Blue Ball Game adında bir film var. Ya, galiba Gene Kelly ile Frank Sinatra'nın bir filmiydi. Frank Sinatra vardı sanıyorum. O Take Me Out to a Ball Game çok meşhur bir beyzbol şarkısı Amerika'da. Yani yüzlerce belki varyantı vardır. Yeniden yorumlanmış pek çok kereler bir şarkıdır. Asıl o çok mühim beyzbol, yani bu beyzbol şarkısı filmi hikayesi içerisinde özel yeri olan filmlerden biridir ki senin dediğin de öyle bir film. Evet. Hemen o zaman ben bir tane daha söyleyeyim. Bir beyzbol şarkısıyla daha devam edeyim ama şunu da söyleyeyim. Ben eskilerden seçmeye çalıştım. Yenileri sona atmıştım. O yenilere gelemeyeceğiz herhalde. Belki bir gün İstanbul yolun düşerse biraz da yenilerden bir program yaparız. Şimdi bir Jackie Robinson şarkısı dinleyelim. Jackie Robinson şöyle bir adam. Amerikan Profesyonel Beyzbol Ligi'nde oynayan ilk zenci beyzbol oyuncusu. Ona kadar ona ve iki arkadaşına, daha doğrusu ondan önce sözleşme yapanlar var ama ilk sahaya çıkmak ona nasip oluyor. Brooklyn Dodgers ne yazık ki artık olmayan takımlardan bir tanesi. Bu arada yeni tarih var mı aklında? İlk siyah oyuncunun ne zaman oynadığına dair merak ettim. 1940'ların sonuydu diye anımsıyorum. 48-49 olabilir. Black Panther'lerden hemen sonra galiba değil mi? 47 olabilir. Yani 40'ların ikinci yarısıydı. Bunu eski, yani yine eski bir varyantını dinleyeceğiz ama Ken Burns'ün çok devasa bir beyzbol tarihi belgeseli vardır. 11 DVD'lik. Onun soundtrack'inde Natalie Cole seslendirmişti ama biz yine eski varyantlarından bir tanesini dinleyeceğiz. Count Basie orkestrasının yorumladığı biçimiyle şarkının adını da denk getirirsem, tam söyleyebilirsem söyleyeceğim. Nasıldı? Did you see Jackie Robinson hit that ball? Adındaki şarkıyı Count Basie orkestrası söyledi. Neyse, ben tekrarlamak zorunda kalmayayım. Kalmayayım, dinleyelim. Yes, Jackie hit that ball. And when he swung his bat, the crowd went wild because he knocked that ball a solid mile. Yeah, boy. Yes, yes, Jackie hit that ball. Satchel Paige is mellow, so is Campanella. Newcomb and Dobie too. But it's a natural fact, when Jackie comes to bat, the other team is through. Did you see Jackie Robinson hit that ball? Did he hit it? Yes! And that ain't all, he's so whole! Yes, yes, Jackie's real gone. Keyifli bir pazar devam ediyordur umarım sizin için de. Biz çok keyif alıyoruz burada. Çok güzel şarkılar eşliğinde. Barış Karacaoğlu'nun şarkılarıyla seçtiği şarkılara devam ediyoruz. Hı. Açık Radyo şurada diyeceksiniz. Hayır diyeceğiz de 10 tane şarkı çalınca 10 defa anons etmeyelim, kimsenin başını şişirmeyelim diye. Diğer programlarda 2 ya da 3 şarkı çalınca böyle bir giriş yapıyoruz tabii. Şimdi ben sıkıldım her seferinde anons etmekten. Evet, Açık Radyo'dayız. Barış Karacasoğlu'nun seçtiği şarkılarla futbol programı olan Libero'dayız. Müzik dinliyoruz bugün. O zaman bir futbol şarkısıyla devam edelim. Nihayet. Böylece adette yerini bulmuş olsun. Tabii. Şimdi bu şarkı aslında 60'lı yıllardan bir şarkı ama hikayesi şöyle. Bir vakit önce ben bu işlerde de işte yazıp çizerken İskoçya Milli Kütüphanesi'nde 1890 yılından kalan bir onların sheet müzik dedikleri böyle iki bir yaprak müzik şeyleri oluyor. Onlardan birinde 1890 yılında yapılmış bir futbol şarkısı keşfetmişlerdi. O kağıttaki sözler neredeyse aynıyla hala daha bu şarkı söyleniyor. Muhtemelen yaşayan en eski futbol şarkısı bu şarkı. Biz buna Robin Hall ve Jimmy McGregor'dan söyleyeceğiz. Bu 60'lı yıllarda yeniden meşhur eden zat-ı muhteremler. Birazcık böyle eğlenceli, ne diyeyim, ironik sarkastik sözleri olan bir şarkı. Böyle, şimdi bu şarkı da var mıydı anımsamıyorum ama galiba o 1890'dan kalan sözler de vardı. İşte penaltı kullanıyor, o kadar kötü vuruyor ki top New York'a iniyor falan gibi laflar vardı. Mübalağa sanatıdır. Keyifli bir şarkıdır bu da. İstersen programın da hani adeti yerini bulsun, bir araya futbol şarkısı sıkıştırmış olalım. You all know my wee brother, and his name is Chuck McGraw, and he's lately joined a football club for his mad about football, and he's got two black eyes already, and teeth no fae has got, since Sir Chuck became a member of that terrible football club. Oh, he's football crazy, he's football mad, and a football it has robbed him all the wee bit since he had, and it would take a dozen skivvies, his clays to wash and scrub, since Sir Chuck became a member of that terrible football club. Oh, the first match he took part in, I was there myself and saw, the two half bricks for the goalposts and a tin can for the ball, and the provost of Glasgow, he was there with lords and ladies fair, when our joke ran out and he kicked the football 2 miles in the air. In the middle of the field at Hampden Park, the captain says, McGraw, would you kindly take this penalty kick, or we'll never win the toss. So he took 50 paces backwards, shot off a the mark, and the ball went sailing, now the standing landed in New York. Oh, he's football crazy, he's football mad, and the football it has robbed him all the wee bit since he hadn't. It would take a dozen skivvies, his clays to wash and scrub, since Sir Chuck became a member of that terrible football club. Oh, his wife, she says she'll leave him if he doesn't keep away from football kicking at night time in his sleep, for he calls her Cherry Tully and other names a draw. Last night he kicked her out of the bed and he shouted, it's a goal! Oh, he's football crazy, he's football mad, and the football it has robbed him all the wee bit since he hadn't. It would take a dozen skivvies, his clays to wash and scrub, since Sir Chuck became a member of that terrible football club. Evet, programı anons etmeye devam edebilmek için yerime oturayım. Ya, inşallah siz de dans etmişsinizdir benim gibi. Keyifli bir pazar günü sunmak istiyoruz ve şu ana kadar ben çok eğlendim. Umarım siz de öyle devam ediyorsunuzdur. Ankara'dan Barış Karacasoğlu telefonla beraber, bizimle beraber futbol müzikleri ve futbol programında spor müzikleri yaparken bir futbol müziği dinledik. Çok eğlendik. Devam edelim Barış. Şimdi İngilizlerin tabiriyle dünyanın dibine gideceğiz, Avustralya'ya. Bir kriket şarkısı dinleyeceğiz. Ya kriket İngiliz uluslar topluluğunun milli sporu diyebiliriz herhalde. Zaten şarkı da Don Bradman olarak bilinen bir kriketçi için yapılmış. Onun da ya bu kriketi niye bu İngilizler beğeniyor da gerisi beğenmiyor gibi bir iki sohbetinde denk gelmiştim. Don Bradman nasıl tarif edilir bilmiyorum ama kriketin işte Elvis Presley falan gibi bir adam. Bugün hala da elinde tuttuğu rekorlar var kriketle ilgili. Hatta tevatürler de var. Bazıları gerçek, bazıları birazcık üzerine konulmuş. İşte ne bileyim, onun rekorunu kıracak bir kriketçinin Don Bradman'ın rekorunu kıramam deyip sahayı terk edip oyuna devam etmediği gibi böyle etrafında yeni yeni hikayelerin de örüldüğü bir adam. Kendisi de müzisyen. Birkaç tane bestesi var. Çok uzun yıllar oynuyor. Bazı dünya üzerinde başka yerlere, turnuvalara da gidiyor. Yani dünya çapında döneminde tanınan birisi. Çok yakın geçmişte öldü. 10 yıl kadar önce 2000'lerin başında vefat etti. Onun için yapılmış R. Don Bradman adında bir kriket şarkısı dinleyeceğiz. Yine çok eskilerden bir şarkı bu da. Bilmiyorum, bunu da beğenecek misiniz? That all Australia raves about, who has won our very highest praise? Now is it Amy Johnson or little Mickey Mouse? No, it's just a country lad who's bringing down the house, and he's R. Don Bradman. Now I ask you, is he any good? R. Don Bradman. As a batsman he can sure lay on the wood, for when he goes into bat he knocks every record flat, for there isn't anything he cannot do. R. Don Bradman, every Aussie dips his lid to you. For it's always shut the gate when the boy from Barrel hits four after four. R. Don Bradman, what a welcome waits for you back home. Evet, Açık Radyo'dayız, 94.9. Keyifli bir pazar vaat ettik bugün, müzikli, çenemizin daha az olduğu Barış Karacosu ile beraber. Vallahi benim az değil, ben farkındaysan ağlık konuşuyorum sürekli. Daha çok sen dinleniyorsun diye. Ben bu arada çok diyaloğa girmemeye çalışıyorum tabii. Müzik dinlemek istiyoruz bugün. Spor müziklerini dinlemeye devam ediyoruz. Biraz önce Avustralya'dan dinledik. Bir kriket şarkısı, Don Bradman. Bradman nasıl okunuyor öyle? Don Bradman. Yine devam edelim o zaman Barış, hadi biz seni dinlemeye. Yani kendi kültürü, acayip kültürü olan bir sporla devam edelim. Bisiklet. Yani daha önce hani yaptığımız size değil. Biz bu ara bisikleti sadece doping kültürüyle dinliyoruz ama demek ki müzik kültürü de varmış. Ya bisiklet de acayip bir dünya. Yani içine girildi mi çıkılamayacak dünyalardan bir tanesi, branşlardan bir tanesi. Bu dinleyeceğiniz şarkı 1930'lardan kalma bir şarkı. Bunu seçmemin nedeni içine böyle bir bisiklet zilleri, işte bu basarak çalınan kornalar falan var ya, onların sesleri olduğu için. Ben bunu uzun zaman önce bir bisiklet şarkıları, daha doğrusu Tour de France şarkıları derlemesinde bulmuştum. Çok keyifli bir CD'dir o. Ama geçen yıl Tour de France'ın 100. yılıydı. 100. kere koşuldu. 100. yıl değildi ama 100. kere koşuldu. Onun için yapılan bir CD'de yer alıyor bu şarkı. İsterseniz onu dinleyelim hep beraber. Fransızca olduğu için hiç kalkışmıyorum adını söylemeye. Orada bilen varsa söylerse. Söyleyenin adını telaffuz etmeye çalışalım. Kovac'ın, yanlış anımsamıyorsam, Kovac'ın şarkısı. Seruntu gibi bir şey olması lazım çok ama güzel, çok güzel. Edemeyeceğim bir şey o. parti ce matin-là, son tralala, sur son vélo faire un tour aux alentours. Mais son tour machinalement, de petit devint plus grand, et le v'là qui se lance dans le Tour de France. C'est un tour de bicyclette, car ce tour n'est pas un tourniquet. Il faut pour le courir être athlète, dans le tour il n'y a pas de freluquet. C'est un tour dans le genre d'un tour de danse, car ce tour prend dans son tourbillon. Il fait le tour, tout le tour de la France, c'est que ce tour n'est fait pour des champions. Alors il ficha son camp, tout droit vers Caen. Toujours l'étape du début, me v'là au bus, dit-il, mais je vois pas de routier, c'est donc que je suis premier, j'avais donc une chance dans le Tour de France. C'est un tour de bicyclette, car ce tour n'est pas un tourniquet. Il faut pour le courir être athlète, dans le tour il n'y a pas de freluquet. C'est un tour dans le genre d'un tour de danse, car ce tour prend dans son tourbillon. Il fait le tour, tout le tour de la France, c'est que ce tour n'est fait pour des champions. Il repartit pour Saint-Lô, arrive à Pau. Il voit le duc et Charlot qui étaient au repos. Il leur dit, moi je viens de Bordeaux. Ah mon vieux, ce que t'es fourneau. Tour de France, mon cher, secours à l'envers. Oh, c'est un tour de bicyclette. Car ce tour n'est pas un tourniquet. Il faut pour le courir être athlète. Dans le tour, il n'y a pas de freluquet. C'est un tour dans le genre d'un tour de danse. Car ce tour prend dans son tourbillon. Il fait le tour, tout le tour de la France. C'est que ce tour n'est fait pour des champions. Evet, yanılmıyorsunuz, Libero'dayız. Şarkılarla devam ediyoruz bugün. Barış Karacosu ile beraber, Barış Karacosu'nun seçtiği şarkılarla devam ediyoruz. Çok eğleniyorum ben hakikaten. Volkan da öyle gözüküyor. Bayağı Volkan... keyif alıyoruz ya şu anda bence. Umarım dinleyenler de. Sürekli bunu yapamayız herhalde değil mi? Çok güzel değil mi? Şarkılar bulmuşken. Aramızda diyeceğim ama ben bunları dinlerken ya da bunlarla ilgilenirken her zaman şöyle bir hisse kapılıyorum. Ulan bir... deli benim, bunları dinleyen, eğlenen benden bana da herkes deli gözüyle bakıyor diye düşünüyorum. Hani keyif alıyor olmaz, o yüzden beni ayrıca mutlu ediyor. Ya çok çok keyifli. Ama şey tabii sen en güzellerini mi seçtin? Hepsi mi böyle güzel o kadar büyük koleksiyon içerisinde? bir ara radyo bunlarla ilgili program da yapmıştım ben. Onda bir iki hafta şey yapmıştım. Yani sadece sporun ezgisi diye bir şey yapıyordum arkadaşlarla. Bir iki haftayı hani kötü şarkılara ayırdığım haftalar da oluyor. Yani böyle insanın dinlemeye içinin el vermediği kadar fena şeyler. Hmm. Volkan bu arada dinleyicilerimize, 70 milyon dinleyenimize bir anons yapalım. Bize ulaşabilecekleri. Tabii tabii hatırlatalım. Belki bu programı çok beğendilerse tekrar dinlemek isteyebilirler diye blogumuza koyduğumuzu söyleyelim. Blogun adresi de libero949.blogspot.com. Twitter adresi var. twitter.com/libero949 ve bir de mail adresi var. libero94 noktalama işareti koyarak .9@gmail.com. Oradan da belki uzun uzadıya bizlerle paylaşmak istedikleri şeyler olabilir. Tabii Taksim lafı güzel geldi aklımıza ama orada herhalde slash dedik. Slash. Yani genelde Türkçe kullanmaya özen gösteriyoruz. Barış sendeyiz. Ya ben de Taksim'i kullanıyorum ama artık anlamayan arkadaşlarımız var. O yüzden her zaman anlaşılmayabiliyor. Yana yatık çizgi. Evet Barış. Şimdi tekrar şeye götüreceğim sizi, Avustralya'ya. Bir beygir şarkısı dinleyeceğiz. Beygircileri atlamak olmaz çünkü. Onların da kendilerine acayip bir dünyaları var. Ben hiç anlamam. Yani hiç takip etmediğim, çok fazla bir gün, izlemediğim. Bir gün hararetle öneririm. Hakikaten bir at yarışına gidip benim yaptığım gibi atları izlemek değil de atları izleyenleri izlemek gerçekten tadından yenmez bir durum. Tanık oldum birkaç defa. Hararetle tavsiye ederim Barış. Ya şöyle bir şeyden korkuyorum. Beygircilik çok zaman isteyen bir şey. Yani gitmesi, çünkü burada da mesela şehrin dışında, yani o işe bir kaptırırsam kendimi, o da ayrı bir mesai olur. O yüzden hiç o şeye topa girmiyorum. Peki, biz beygirin şarkılarına ama diyorum yani orada gerçek bir menba var. Onun farkındayım ve onu uzaktan böyle iştahla baktığımda itiraf edebilirim. Bu dinleyeceğimiz şarkı yine eski şarkılardan bir tanesi. Farlap adında bir beygir için yapılmış. Farlap çok müstesna bir beygir. Hem cüssü olarak diğer atlardan çok büyük, hem de çok başarılı. Neredeyse kazanmadık yarış bırakmıyor. Bugün hala daha kalbi Avustralya Ulusal Müzesi'nde saklanıyor. Diğer atların kalbinden iki kat kadar galiba büyük. Patolojikmiş o, hipertrofi diyoruz. Büyümüş, kalp büyümesi sendromu olmuş. Evet, ama muhtemelen işte o kalbin malbin falan da etkisiyle. Şimdi tabii sensin, baykar değilsin ama yok, en azından. Yani, dayanıklık sporcularında büyür zaten. Yani muhtemelen bu anomalilerin de bu kadar başarılı olmasında etkisi vardır. Bugün, yani son birkaç yılda yapılan, belki biraz daha fazla zaman geçmiştir, araştırmalar gösterdi ki ölümü doğal yollardan değil, zehirlenmiş. Çünkü yurt dışına, Avustralya dışına koşuya götürülüyor. Meksika'da ölmüştü ya da Meksika sınırına yakın Amerika Birleşik Devletleri'nde ölmüştü. Şimdi tam anımsayamadım. Ama o civarda, o coğrafyada bir yerde arsenik ya da siyanürle zehirlenerek öldürüldüğü bugün söyleniyor. Yapılan yeniden tahliller neticesinde. Bu şey demek mi? Başka türlü baş edilemediği için. Evet. Şeyin öldürttüğü söyleniyor. At yarışı mafyasının aradan çıkarttığı iddia. Paralel ediyor. Devlet. Paralel yarış. çok meşhurdur. Şimdi adını denk getiremeyeceğim artık ama Farlap'tan yol çıkılarak yapılmış bir tane de film de vardır. Artık mafya demiyoruz. Ama, lobiler artık devlet. Lobiler, ama o zaman lobiler. Mafyadır. Belki o zaman mafyadır tabii canım. Hocam devletin derini paraleli olmaz. Devlet bir tanedir. Siyasi mesajımızı da vererek böyle Farlap için yapılmış bir beygir şarkısıyla devam ediyoruz o zaman. Songs have been sung about heroes who flew across the sea. Their name will always be remembered in empire history. But here's a song about someone who sailed across the foam, and he made fame for Australia's name. But he'll never come back home. Just a wonder horse, known on every course, from Australia to USA, where sad old chap that your long lost lap has come and you've gone away. For there may be other champions, your memory will always be new, though your last race is run. Why, everyone says Farlap, farewell to you. You remember the days at Randwick when he cantered down the course in the paddock flat and ledger? They cheered the labour horse. The bookies wouldn't bet you, but nobody cared a pin. If they couldn't get set, who wanted a bet? So long as old Farlap would win. They're off. He's running second, or maybe he's making the pace. It was all the same to Farlap. It wasn't even a race. And coming past the ledger, when Jimmy gave him his head, any old weight, it was shut the gate. He could carry a ton of lead. But now he's just a memory, but one we remember so. Now he's run his last race, perhaps he's found a place where all the old champions go. For there may be other champions, your memory will always be new. For your last race is run, why everyone says Farlap, farewell to you. Şimdi böyle eğlenceli, keyifli şeyler çaldık. Şimdi biraz daha ağır bir şey çaldık. Çünkü bu şarkı Farlap'ın öldürülmesi üzerine, ya da ölümü üzerine yapılmış bir tür ağıt. O yüzden biraz bir şeyimiz düşmüş oldu bu şarkıyla beraber. Hayatta hepsi var. Eğlence de var, ağıt da var. Hepsi birlikte artık keyif diyelim hayatın bütünü. Şimdi Açık Radyo'da Libero programında müzik dinlemeye devam ediyoruz. Volkan'ın yakın Markaç köşesindeyiz. Volkan Ağır. Evet, konuyla ilgili bir yakın markaj yapmak gerekti tabii haliyle. Her hafta konuya uygun bulduğumuz portreler gibi. Bu da yine bir futbolcu ama müzikle bayağı bir haşır neşir olan bir futbolcu. Benim de herhalde Avrupa futbolu izlemeye başladığım dönemde aklımda kalan nadir portrelerden biri. Arjantinli efsane diyebileceğimiz bir kaleci aslında, yaptıklarıyla, kaldırdığı kupalarla değil belki ama oyunuyla, tarzıyla, kendine has nevi şahsına münasır kişiliğiyle onun hikayesini dinleyeceğiz. Ondan sonra da Libero devam edecek. Yakın Markaç. Futbol ve rock'n'roll'un birbirine benzerlikleri yadsınamaz. İkisi de takım oyunu olmadan olmaz. İkisi de hem izleyenine hem de icracısına müthiş bir heyecan yaşatır ve ikisi de çılgıncadır. Gitarist Sergio Pizzorno, Leicester City'de futbolcu olmasına izin verilmediğinde belki de bu yüzden bir rock'n'roll grubu kurmaya karar verip İngiliz Casabian grubunu kurmuştur. 16 Nisan 1969'da doğan German Adrian Ramon Burgos ise harika bir futbolculuk kariyerini kurduğu rock'n'roll grubuyla bir arada götürmeyi başararak Pizzorno'nun iki hayalini de aynı anda gerçekleştirdi. Buenos Aires'in kıyı semti Mar del Plata'da doğan kaleci Ferro Carril Oeste'de kariyerine başladıktan sonra 1994'te River Plate'e transfer olur. Los Millonarios 1994-1997 yılları arasında Ramon Diaz'ın teknik direktörlüğünde Arjantin'e ve Güney Amerika'ya damgasını vururken Ortega, Crespo, Almeida ve Francescoli'nin bulunduğu efsane kadronun kalesini korur. Burgos, yıldızlar karmasının arasında istatistikleriyle değil, kendine has oyun tarzı ve de imajıyla öne çıkar. Örnek aldığı Arjantinli kaleci Hugo Orlando Gatti gibi dış görünüş olarak 80'ler hair rock gruplarından fırlamış gibidir Burgos. Beline kadar uzayan saçlarıyla dönemin son uzun saçlı kalecilerindendir. Bu nedenle saç bantsız ya da şapkasız maça çıkmaz. Uzun boyu, harika pozisyon alışı, müthiş refleksleri ve eşi benzeri olmayan öngörüsü sayesinde kalesini çoğu zaman gole kapatır. Lakabı ise maymun anlamına gelen El Mono'dur. Kalecinin penaltı anındaki endişesi onda yoktur. Penaltıyı atacak kişi her zaman ondan daha endişelidir çünkü Burgos tam bir penaltı canavarıdır. Sadece çizgi kalecisi de değildir. Nasıl ki bir rock'n'roll grubunda ekipten biri parça esnasında solo atıyorsa, Burgos da kıtadaşı ve bir diğer idolü Kolombiyalı René Higuita gibi kalesinden çıkarak ceza sahası dışında kısa ama etkili bir solo performans sergilemekten çekinmez. Atletico Madrid forması giydiği dönemde yaşadığı böbrek kanseri hastalığı onu durduramaz. 2003 yılında teşhis konulduğunda doktora eski takımına karşı oynamak istediği konusunda ısrarcı olur ve "Hemen ameliyat olayım, pazar günü Mallorca maçı var, o maça çıkmam lazım" der. Başarılı bir operasyonun ardından Mallorca maçında da sahaya çıkar. 3 tanesini 15 yıllık futbolculuk kariyerinde olmak üzere 4 tane rock'n'roll albümü bulunan Burgos, bugünlerde eski takım arkadaşı ve vatandaşı Diego Simeone ile Atletico Madrid'de antrenörlük yapıyor. El Mono, 2012'de Real Madrid'le oynanan bir maçta sinirlendiği Jose Mourinho'ya dönerek "Ben Tito değilim, senin kafanı keserim" tehdidiyle rock'n'roll'un ve futbolun asi karakterlerinden biri olmaya devam ediyor. Yakın Markaj. Yakın Markaj'da dinledik. Açık biraz rock'n'roll'a geçtik. çok keyifli. Eline sağlık Volkan. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'dayız. Tabii şiddet içeren sözleri olmasa o diklenmesi de pek güzelmiş. Asi ruh, rock'n'roll, futbol. Bazı futbolun asi çocukları vardır böyle. Şimdi de Ankara'nın asi çocuklarını. Gündüz'den Volkan bana hani da yollamıştı. Çok keyifliydi ikisi de yani hem yani adamın pozisyonlarından derlenmiş şeyde diğer videoda ikisi de çok keyifli şeylerdi. Ankara'nın eski kara kızıllarından Barış Karacasu ile beraberiz. Eski dedim ama yanlış mı söyledim? Yanlış mı söyledim? Ben kara kızıl hiç olmadım. Kendileriyle elbette ortaklıklarım var. Hala daha da beraber zaman geçiriyorum. Ben Alkaralar'da bir zaman 5-2 metrede bulundum. Onlarla da bir bağım yok. Şimdi nevi şahsına münhasır kendi taraftar grubumuzu idare etmeye çalışıyoruz. Kaç oldu sayınız? 4-5 oldu mu abicim? Yok hocam. Grup kararı var. 2 kişiyiz sadece. 2 kişi. Taraftar grubu. Gençler Birliği'nin taraftar grubu. Barış Karacasu. Facebook'ta sayfamız var ama burada adını telaffuz edemeyeceğim. Yok, gerek yok. Gençler Birliği taraftarı ve müzik, spor müzikleri koleksiyoneri Barış Karacasu dostumuz. Evet Barış, bir şarkı daha dinliyoruz. Müzik programı yapıyoruz bugün Libero'da. Keyifle, dans ederek, hüzünlenerek. Şimdi ne var sırada? Herhalde artık son şarkı falan. Yok, öyle. Bir tane daha. Evet, evet, iki taneye vaktimiz var şimdi. Tekrar iki baktık. O zaman önce en başa dönelim. Şu şeyi çalalım isterseniz. Max Schmeling ile Hugo Fischer'in Das Herz eines Boxers diye bir şarkı var. Atlamıştık en başta, anımsarsanız söylemiştim. Bunu Max Schmeling söylüyor Hugo Fischer ile beraber. Aslında üç kişiler, üçüncünün adını anımsamıyorum. Yaşlanıyorum artık. Biri yönetmen, biri oyuncu. Max Schmeling de boksör. Diğer iki kişi Yahudi ve Hitler Almanyası'nda her ikisi de ölüyorlar diyelim. Hatta yani bir tanesi Paris'e kaçıyor, Paris'te bulunup öldürülüyor. Diğeri ne zorla propaganda filmleri yaptırtılıyor. Ama Max Schmeling'le daha önceden de bir boksör filmi çekmişlerdi. Bir de böyle bir şarkı yapmışlar. Ama Schmeling biraz kendini bilen bir adam herhalde, siz de göreceksiniz birazdan. Şarkıyı söylemekten çok kendi sözlerini okuyor diyelim. Bir de Almanca şarkı dinlememiş olmayalım. Was hat der Boxer vom Leben der Welt? Das muss meiden, was ihm grad gefällt. Sucht sich manchmal fürs Herz einen Schatz, hat im Ring keinen Platz. Was hat ein Boxer mit Liebe zu tun? Nie darf tun, was will. Teilt sein Herz, dann ist alles bald vorbei, dann ist um ihn auf einmal still. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf den Sieg ganz allein. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge, im Ring der Erste zu sein. Und schlägt einmal sein Herz für eine Frau, stürmisch und laut. Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, sonst schlägt ihn der nächste Knockout. Berühmt und beliebt, weil im Kampfe sein Bestes nur gibt. Schnell bricht man ihm die geschworene Treu, schnell ist's mit allem vorbei. Wenn nur einmal den Kampf nicht besteht, wer nimmt noch seine Partei? Nichts als der Spott ist der Dank, wenn dann geht, dann kommt der Nächste an die Reihe. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Sorge, im Ring der Erste zu sein. Und schlägt einmal sein Herz für eine Frau, stürmisch und laut. Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, so schlägt ihn der Nächste Knockout. Futbol programı Libero'dayız, 94.9. Son şarkımıza geldik. Bugün müzikleri dinliyoruz, spora ait müzikleri Barış Karacasu'dan. Barış, artık bir futbol şarkısıyla kapatalım, yoksa şanımıza uymayacak. O zaman şöyle, hem hızlı hem de böyle içinde bir sürü futbol takımı geçen bir şarkıyla bitirelim bugünü. Alan Randall'dan dinleyeceğiz. Alan Randall bir banjocu. Futbol I Like Football diye bir şarkı bu. Şarkıyı dinleyince ama herkes görecek, aslında şarkının sözü falan yok. Sadece futbol I Like Football diyor, sonra da ne diyordu, işte her neredeyse oraya giderim izlerim gibi bir şey söylüyordu. Ondan sonra da aklınıza gelebilecek ne kadar takım varsa onları saymaya girişiyor. Bununla da bugünü noktalamış olalım. Biz bu oyunu seviyoruz. Libero'da keyifli bir gün umarım yaşattık size. Biz çok keyifli geçirdik dakikaları. Barış, çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan konuğumuz Barış Karacasu'nun seçtiği müziklerle geçirdik bugün programı. Volkan Ağar... Hocam ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım ama son şeyimi de, mesajımı da vermeden... Lütfen. Şey yapmayayım. Kendim son zamanlarda çok zaman ayıramasam da, fırsat bulamasam da, asıl olan oynamaktır hocam. Asıl olan oynamaktır. Kesinlikle katılıyoruz libero olarak. Asıl olan oynamaktır. Barış, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben çok keyif aldım. Umuyorum dinleyenler de benim kadar keyif almışlardır. Ben İsmail Başöz. Masada, teknik masada Volkan Ağır. Aynı zamanda mikrofonda. İyi pazarlar diliyoruz. İyi pazarlar. City. I'll travel anywhere to see my favourite team. Football, football, I like football, and I'll travel anywhere to see my favourite team. Football, football, I like football, and I'll travel anywhere to see my favourite team. I've been to Darlington, Derby, Doncaster, Everton, Exeter, Fulham, Gillingham, Grimsby, Huddersfield, Halifax, Hull and Hartlepool, Ipswich, Luton, Leicester, Liverpool, Lincoln, City, Leeds United, Manchester City, Man United, Middlesbrough, Mansfield, Newport, Newcastle and Northampton, Forest and Knox County, Oxford, Oldham, Orient, Portsmouth, Peterborough, Preston, Port Vale, Plymouth. Oh dear, Quicksmart Rangers. I'll travel anywhere to see my favourite team. Football, football, I like football, and I'll travel anywhere to see my favourite team. Football, football, I like football, and I'll travel anywhere to see my favourite team. Football, football, I like football, I'll travel anywhere. Rotherham, Swindon, Sheffield, Wednesday, and United, Sunderland, Southend, Swansea, Southport, Scunthorpe, Stockport, Stoke, Southampton, York, Workington, Torquay, Tottenham, Tranmere, West Ham, Wolverhampton, West Bromwich, Albion, Watford, Warsaw, Wrexham, that's all. I'll travel anywhere to see my favourite team. Football, football, I like football. I'll travel anywhere to see my favourite team. Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz.